ľudia ráno, keď dojdú do roboty a všetci sú zvyknutí na to, že dojdú tam a ich mozgové vlny, ktoré v tej hladine, ktorej mozgovej sú, tak podľa toho majú v takom rytme aj reč, že sú ešte rozospatí a lepšie si tam ráno rozumejú, že dáme si kávu, že super. Rozumejú si, lebo súzvučia tie jednej sekretárky a druhej sekretárky, tie mozgové vlny súzvučia a tie mozgové vlny sa prejavujú aj tak, že tými vibráciami v mozgu, tak v tom rytme je ich aj reč. Čiže oni si povedali, dáme si kávičku, zapalíme cigaretku, koľko chceš kostok, dám ti dve kocky cukru, no a za hodinu už sa idú potrhať navzájom od nenávisti. To je spôsobené tým, že už začína myslieť, že už čo by som robila, keby som bola doma a či touto robotou len nestrácam drahý pozemský čas a ja neviem, aké halúze. A druhá hovorí, a sakra, ten môj frajer ma nechal, teraz čo budeme, je to takto viazne. A už má každá každá má iné vibrácie mozgu. A tým pádom od tejto chvíle, od tohto bodu si už nerozumejú. A to je práve ten problém, že je tam veľa ľudí. Musia to byť naozaj takí ľudia, ktorí majú k sebe veľmi blízko a majú čas nielen na robotu, ale si tam urobia čas aj pre diskuzný krúžok, kde sa porozprávajú, naladia sa na tie svoje všetky vibrácie, aby mali rovnaké. A naladia sa tak pomocou nejakého majstra, učenca, ktorý im povie, že aby rozprávali o svojich problémoch. Alebo aspoň na ne mysleli. No a tým sa vytvorí taká väčšie priateľstvo medzi tými ľuďmi, keď nemusia robiť, že nech relaxujú, tak budú spolu relaxovať, budú si robiť všelijaké psychologické cvičenia na pamäť, na zlepšenie pamäti, na empatiu alebo autogénny tréning na uvoľnenie. No a nakoniec po tej hodinke špiritistickej pôjdu zase do práce a postupne sa to naučia a budú fungovať tak, že sú to veľmi dobrí kolegovia a vždy si vo všetkom rozumejú. Kedysi to bolo úplne bežné, že dojde nový kolega, tak všetci išli hneď na víno, na pivo, po robote, po fajronte a už bol medzi nimi. Lenže dneska je doba hektická, dneska jeden nenávidí druhého kvôli tomu, že človek má vyšší plat jak ja. A ja sa ho ani na plat nemôžem opýtať, lebo som podpísal zmluve, že nikomu nepoviem môj plat a nebudem sa pokúšať zisťovať plat iného. A keby som to porušil, tak letím a sú tu nasraní jeden na druhého. Tak prečo im nerobiť takéto psychologické cvičenia, ktoré by im mali pomáhať v tom, ktoré by im mali pomáhať v tej empatii vzájomnej, lebo je to tam dosť hektické. Tie ľudské vibrácie generované z tých všetkých vecí sa bude súzvučiť so všetkými ostatnými a budú pracovať v peknej harmonii. A nakoniec zistia, že tá harmonia je na nič, čo tam majú v robote, že je to len také ľahké, či je ľavou zadnou, to zvládnu a pôjdu si dať radšej pár práskov alebo ako tripal angel dust, také halušky a zo pár cigariet a všetkým bude dobre a bude to tam nejak na meetingu s